نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد Tuko katika tafsiri ya suratul Fatiha na tumemaliza aya mbili. Tumeanza bismillahirrahmanirrahim alafu tukaanza alhamdulillahi rabbil alamin. Tukaitafsiri na tukaingia rahmanirrahim katika darasa ya pili, na leo tunaondokea katika maelezo ya Rahmani Rahimi, halafu tengia ya tatu baada ya maelezo kumalizwa. Tunaondokea ukurasa wa 10 ambayo yamebakia maelezo. Min fawaidil aya, miongoni mwa faida za aya, yani Rahmani Rahimi, ithbatu hadhaini lismaini lkarimaini, ni kuthibiti majina haya mawili matukufu, kwamba Allah ni Rahmani na Allah ni Rahim. Ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala haya. Rahman ni Allah, Ar-Rahim ni yeye Allah vile vile. Kwa hivyo yamethibiti majina haya ya Allah ambayo ni matukufu. Ar-Rahmani lillahi azza wa jalla, ni jina lake Allah. Wa ithbatu, na vile vile kuthibiti, vile vile kuthibiti ma tadhammanahu min ar-rahmati allati hiya al-wasfu, kuthibiti ile iliyofungamana katika rehma, ambayo hiyo ni katika sifa, ni katika sifa yake. Kwa hivyo Rahmani ni jina lake, na ndani yake muna mambo ambayo yamefungamana katika rehema, ambayo ni moja katika wasifu wake. Kwa hivyo ni jina, na ndani ya jina hii muna sifa ambayo ni sifa ya rehema. Wa min ar-rahmati allati hiya al-fi'lu, na ndani yake muna rehema ambazo ni kitendo chake, kwamba rehema anazirehemu kwa waja wake, ndiyo hiyo rahimi. Kwa hivyo ni Rahmani kwamba ana rehema Allah, pamoja na kwamba jina lake ni Rahman. Alafu Rahimi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala rehema zake ni jina lake, na kwamba rehema zake anazirehemu kwa waja wake. Wa minha, na katika yanayopatikana katika faida ya aya hii, anna rububiyyata Allahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmati alwasi'a lilkhalqi alwasila, ni kwamba kule kwamba Allah ndiye rabbu, kwamba ndiye bwana mlezi, ndiye aliyeumba kila kitu, rububia yake imejengeka juu ya rehma zenye wasa mkubwa kwa viumbe wake, ambao viumbe vyake wanapewa rehma hizo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba Allah, kwamba yeye ni Mola ambaye ndiye aliumba pekee, na kwamba Allah ndiye Rabbu peke yake. Rabbu hiyo ni kwamba imejengeka kwa rehema zenye wasaa mkubwa, Ar-Rahman. Kwa hivyo Allah ana rehema zenye wasaa mkubwa, lilkhalqi lwasila, tena rehema hizo Allah anazitoa kwa waja wake. Liannahu ta'ala, kwa sababu Allah aliyetukuka, lama kala rabbil alamin, aliposema Mola mlezi wa walimungu wote, wa viumbe wote, kaanna sa'ilan yas'alu, kama kwamba muulizaji anauliza, ma nau hadhihi rububia, ni aina gani ya urububia wake Allah, ya rabbul alamin, ni wa aina gani, hali hiya rububiyati akhdhin wa intiqami, Je, ni urububia, ni kwamba Allah ndiye Mola ambaye ni Rabbu muumbaji na mwenye kuendesha mambo, kwamba uungu wake rububia yake kwamba anachukua na kutesa, au rububia rahmatin wa inami, au ni rububia ya kurehemu na kuneemesha. Kwa hivyo faqala ta'ala, Allah akasema ar-rahmani ar-rahim, ni ar-rahmani ar-rahim, huo ndio rububia wake, kwamba ni mwingi wa rehema tena mwenye kurehemu waja wake. Kwa hivyo hiyo ndio faida ambayo inapatikana kwenye ar-rahmani ar-rahim, kwamba Allah ni majina yake hayo, na kwamba ndani ya majina yake mnapatikana sifa, sifa ambayo ya kurehemu, na sifa ya kwamba yeye Allah ana rehema, na sifa ya kwamba Allah rehema zake anazirehemu kwa waja wake wote. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu ambayo ndio aya tunaondokea leo, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Maliki yaumiddin, malik, malik ismu faili, mwenye kumiliki siku ya malipo. Sifatu lillah, hii ni sifa ya Allah, hii ni sifa ya Allah. Wa yaumiddin, na aliposema yaumiddin, huwa yaumul qiyama, ni siku ya kiyama. Wa dini, na dini huna bimana aljaza, dini manake hapa manake ni malipo. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo, ambao watalipwa watu yale yote walioyafanya, watalipwa siku hii. In khairan fa khair, in khairun fa khairun, wa in sharrun fa sharran, ndiyo siku atakolipwa. In khairun fa khairan, wa in sharrun fa sharran, kiwa amefanya khairi, in khairan fa khairun, wa in sharran fa sharrun, ikiwa wamefanya khairi watalipwa khairi, na ikiwa wamefanya shari watalipwa shari. Kwa hivyo imeitwa yaumul dini, bi maana yaumul jaza, ni siku ya malipo watakaolipwa watu. Yani annahu maliki lidhalika liyaumi, annahu maliku lidhalika liyaumi, yeye ndiye mwenye kumiliki siku hiyo. Alladhi yujazi fihi alkhalaiqu, ambayo viumbe watalipwa siku hiyo, viumbe watalipwa, yani yale yote aliyoyafanya. Fala malika ghairuhu, hapana mfalme mwenye kumiliki siku hiyo isipokuwa yeye. Fi dhalika alyawm, katika siku hiyo hakuna mwenye kumiliki chochote, aliyemiliki kila kitu ni Allah pekee. Wa dini, na tuliposema dini, taratan yuradu bihi aljaza, wakati mwingine inakusudiwa malipo, kama fi hadhihi alaya, kama ilivyo katika aya hii, maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Wa taratan yuradu bihi alamal, na wakati mwingine ikija jaza au ikija din, maana yake ni matendo, kama fi qawlihi ta'ala, kama Allah alivyosema, lakum dinukum waliya din, nyinyi mna matendo yenu na mimi nina matendo yangu. Lakum dinukum waliya din, nyinyi mnao matendo yenu mnaofanya na mimi nina matendo yangu ninofanya. Wa yuqalu kama tadinu tudan, na huwa inasemwa katika msemo wa Kiarabu, kama tadinu tudan, kama utakavyofanya ndivyo utakavyolipwa. Ai, kama taamalu tujaza, au tujaza, au tujaza. Kama utakavyofanya ndivyo utakavyolipwa. Wa fi qawlihi ta'ala, na katika kauli yake aliposema Allah maliki qira'atun sab'iyya, ni kiraa ambacho katika zile herufi saba ambazo kusoma katika Qur'ani. Maliki, na kusoma maliki na maliki. Wal malik, na neno malik akhasu min al malik, ni khususia kuliko malik. Kwa hivyo malik yani ni khususia, kwamba malik na malik, hii maliki imekusanya kila kitu. Wa fil jam'i baina al qira'ataini fa'idatun 'azima, na kuvikusanya viraa vyote viwili malik wa malik kuna faida kubwa sana. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala, wa huwa anna milkahu jalla wa ala milkun haqiqiyun, nayo ni kwamba ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wake ni ufalme wa uhakika, ni ufalme wa uhakika, sio kama falme nyingine hazina uhakika. Anakaa halafu akizeeka anachukua mwingine, au anakaa baadaye anapinduliwa, au anakaa baadaye anaumwa anakufa anachukua mwingine. Sasa ufalme wa Allah ni ufalme wa uhakika. Lianna min alkhalqi man yakunu malikan, wako miongoni mwa watu, kwa sababu katika miongoni mwa watu wako ambao wanakuwa falme, walakin laysa bimalik, lakini sio malik kwenye kwamba anamiliki kila kitu, lakini anakuwa malik. Yusamma malikan isman wa laysa lahu min atadbiri shay'un, ye jina tu huwa anaitwa kwamba yeye ni malik, mfalme, mfalme mwenye kumiliki, lakini jina tu, uhakika hamiliki chochote, uhakika haendeshi chochote, yupo tu kwamba ni jina, yeye ni mfalme, kwamba yeye ni mfalme mtawala, lakini hamiliki chochote. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wake, na kwamba yeye ndiye mwenye kumiliki kiuhakika. Wa minan nasi man yakunu malikan, wako miongoni mwa watu vile vile wanakuwa ni malik, wanamiliki, lakini wala yakunu milkan, au wala yakunu, hawawi kwamba wao malikan, kwamba wamemiliki kila kitu, kwamba wao ni wafalme wa kweli. Kaamati nasi, kama wanavyokuwa watu wote, yeye ufalme wake utakuwa na kasoro tu, kuna mambo atahitajia, lakini Allah ni ufalme wa uhakika, na kumiliki kwake kamiliki kiuhakika. Walakin Rabbu Azza wa Jalla malik wa malik, ye malik wa malik. Allah subhanahu wa ta'ala ye ni malik tena malik, ye ni malik tena malik. Allah ni mwenye kumiliki na Allah ni malik, kwamba ye ni mfalme. Na katika aya hii kuna alfawaidu nyingine ambayo inapatikana. Min fawaidil aya, katika faida inayopatikana katika maliki ya umiddin au maliki ya umiddin, ithbatu milki Allahi azza wa jalla, ni kuthibiti ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malakutihi yaumiddin, wa malakutihi yaumuddin, na kule ufalme wake na utukufu wake utadhihiri yaumuddin, siku ya kiyama, siku ya malipo. Lianna fi dhalika al-yawm, kwa sababu siku hiyo ya siku ya kiyama, tatalasha jamiul malak al-milkiyati wal-muluki, vitatoweka vyote vinavyomilikiwa na wafalme wote watatoweka, hata kutokuwa na mfalme huko. Mambo yao yote yamemaliza hapa duniani, watatoweka kila kitu, si walivyomiliki wala wenyewe wamiliki, takuwa wametoweka. Kwa hivyo hakuna atakayekuwa mfalme siku hiyo. Fa in qala qailun, ikiwa msemaji atasema, alaysa Allahu malika yaumiddin wa dunya, je, Allah hakuwa mwenye kumiliki na kwamba Allah ni mfalme wa dunia, wa siku ya kiyama pamoja na hapa duniani? Ikiwa atasema hivyo mtu, faljawabu bala, jawabu yake ni kwamba ndio hivyo, kwamba Allah ni mfalme wa dunia na akhira. Lakini dhuhuru malakutihi, lakini kudhihiri ule ufalme wake, wa milkihi, na milki yake kudhihiri, wa sultanihi, na usultani wake, innama yakunu fi dhalika liyaumi, kudhihiri hasa itakuwa siku hiyo, siku ya kiyama. Lianna Allah ta'ala yunadi, kwa sababu Allah mtukufu atanadi siku ya kiyama, aseme limanil mulku liyaum, leo ufalme ni wa nani? Fala yujibu ahadun, hakuna atakayejibu. Allah baada ya kuimaliza na kutoweka kila kilichotoweka katika dunia, Allah atanadi aseme limanil mulku liyaum, ufalme ni wa nani leo? Fala yujibu ahadun, hakuna atakayejibu, hata mmoja atakayesema ni wangu. Wafalme wote wa dunia hakuna atakayenyanyua kidole aseme ni wangu, hakuna atakayejibu. Fayaqulu ta'ala, atasema Allah mtukufu, lillahi alwahid alqahar, ufalme ni wa Allah aliye mmoja, alqahar, mwenye kucheza nguvu, yani nguvu zake atakalo ndio huwa, ni wa Allah aliye mmoja mwenye kucheza nguvu, nguvu zake atakalo ndio huwa. Fi dunya yadhharu muluk, duniani wanadhihiri wafalme, bali yadhharu mulukun, wanadhihiri wafalme, yaatakidu shu'ubihim, wanaitakidi jamaa zao, yaatakidu shu'ubihim, wanaitakidi mataifa yao, annahu la malika illa hum, ya kwamba hakuna mfalme mwenye kumiliki isipokuwa wao tu, hao hakuna mwingine, ni wao tu. Fashuyu'iyuna, kwa mfano kama shuyu'iyuna, shuyu'iyuna, ash-shuyu'iyya ni madhhabu yaqumu ala isha'ati al-milkiyya, ni madhehebi haya, ni watu ambao wanaeneza juu ya kwamba kila mmoja amiliki kitu chake. Wa ayyama al-fardu ala qadri tawqati, na kila mmoja afanye kazi kwa mujibu wa uwezo wake. Wa yakhudha ala qadri hajati, na kila mmoja achukue kadri ya haja yake, asiongeze kadri ya haja yake, asijikusanyie mamali tu. Hawa ni Warusi. Sasa hawa Warusi wao wanaamini kwamba mfalme, marais wao na wafalme wao ndio marais na ndio wafalme, hakuna mwingine yoyote. Famathalan la yarauna, wao wanaona, hawaoni, anna hunaka rabban lisamawati wal ardi, kwamba kuna mola ambaye anaendesha mbinguni na ardhini, kwamba wao hawaelewi kwamba kuna muumba wa mbingu na ardhi, hawaamini jambo hilo, wanaona kila jambo limejitengeneza wenyewe. Yarauna anna alhayata, na wanaona kwamba uhai huu, arhamun tadfau, uhai huu wa maisha tunaoishi ni kwamba ni jamaa tu kukaa na kukingana, ni jamaa kukaa na kukingana wao kwa wao. Wa ardhun tablau, na ni ardhi ambayo inameza tu viwiliwili, baada ya mtukufa hakuna, maisha ndio haya haya kusaidiana, na vile vile tukishakufa tunamezwa tuna ardhi, hakuna chochote chingine, kama anavyosema Allah, anavyosema katika Qur'ani, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa dahr, Allah amesema katika Qur'ani kuwazungumza wao makafiri walikuwa hawaamini kufufuliwa. Anasema in hiya illa hayatuna dunia. Hayakuwa isipokuwa ni maisha yetu ya dunia tu haya. Na mutu wanahaya. Sio kwamba tunakufa halafu tutakuwa hai yani siku ya kiyama. Hapa wao imetumika limutu la kiljamai kuunganisha tu sentence. Lakini wanakusudia na mutu wanahaya bimana nahaya wanamutu. Tunaishi halafu tutakufa tu. Tukishakufa tunaingia ardhini hakuna kufufuliwa. Na ukija kuitafsiri wao litaratibi hapa kwa maana makafiri watakuwa wanaamini kufufuliwa. Na haya mbalimbali zinathibitisha hivi kwamba wanasema hakuna kufufuliwa. Wanasema hakuna kufufuliwa. Hawaamini. Zama alladhina kafaru ay allan yub'athu. Wamedai makafiri kwamba hawatofufuliwa. Wamedai hivyo. Kul bala wa rabbi latub'athunna. Waambie na hapa kwa Mola wangu mtafufuliwa. Thumma tunabbauna bima amiltum. Na mtapewa habari yote yale mlioyafanya. Wadhalika ala Allah yasir. Na jambo hilo kwa Allah ni jepesi sana. Kwa hivyo hapa ambapo Allah anasema kuhusiana na wao, in hiya illa hayatuna dunia, hayakuwa isipokuwa ni maisha yetu tu haya ya duniani. Namutu wanahaya bimana nahaya wanamutu. Tunakufa nahaya wanamutu. Yani tunaishi duniani alafu tutakufa tu. Kwa hivyo wanaamini kufa lakini hawaamini kufufuliwa. Kwa hivyo namutu wanahaya bimana nahaya wanamutu. Tunaishi alafu tutakufa tu. Kwa hivyo hii ndio msimamo wao kwamba hawaamini masala ya kufufuliwa. Wanasema ni ardhi ambayo inameza viwiliwili. Wa anna rabbahum huwa raisuhum. Na kwamba mola wao mlezi ndiye huyo rais wao. Unaona hakuna mola isipokuwa rais wao. Wa anna rabbahum huwa raisuhum. Na kwamba mola wao ni rais wao. Huo ndio msimamo wao. Hawaamini. Kwa hivyo siku hiyo ndio Allah atasema, ufalme ni wa nani leo? Hakuna wa kujibu. Hakuna wa kujibu. Atajibu Allah mwenyewe aseme lillahi alwahidil qahar. Yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Watamuitikia mhitaji anaita katika jambo la haki. Na sauti zote siku hiyo zitanyenyekea kwa Allah mwingi wa rehma. Fala tasmau illa hamsa. Hutusikia isipokuwa mlio wa nyayo. Hamsa ni ule mlio wa nyayo. Sio kiatu, mnyayo. Kwa sababu hakuna atakayekwenda na kiatu chake kule cha thamani. Hata watu wamzike na suti na viatu vizuri vya thamani, wamzike na kila kitu. Wakati anatoka kaburini mwake limepigwa baradumu au parapanda, hatatoka isipokuwa kama alivyozaliwa. Hufatan uratan ghurlan. Miguu chini tena uchi tena ghurlan, hajatahiriwa. Hajatahiriwa ndivyo atakavyokwenda siku ya kiyama. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu, kama tulivyoanzisha mara ya mwanzo ndivyo tutakavyorejesha. So mara ya mwanzo kharajtum min butuni ummahatikum hufatan uratan ghurlan, mmetoka katika matumbo ya mama zenu mkiwa miguu chini tena ikiwa hamna nguo na ikiwa hamjitahiriwa. Na hivyo ndivyo mtakavyorejeshwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Hii ni ahadi juu yetu, tumejiwekea itafanyika tu. Inna kunna fa'ilin, hakika sisi ni wenye kufanya hivyo. Kwa hivyo hii imeitwa yaumuddin, siku ya malipo, siku ya kiyama. Watu watalipwa kwa yale ambao wameyafanya. Watalipwa kwa mujibu wa matendo waliofanya. Kwa sababu imewekwa siku hiyo kwa sababu ya uadilifu. Lau ingalikuwa hakuna siku hiyo, basi watu wangalidhulumu, wakafanya fujo ya hali ya juu. Hakuna iti siku hiyo. Lakini imewekwa siku hiyo, bimaana anayeamini ataiona na alikuwa haamini vile vile ataona. Kila mmoja talipwa alilofanya. Wanadhau almawazin alqist liyawm alqiyama, itawekwa mezani ya uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, nafsi haitudhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Na ikiwa kilichofanywa ni chembe ndogo ya khardal, chembe ndogo kabisa, basi tutaileta mtu alipwe hicho alichokifanya, kama kina uzito wa khardal. Njema ubaya, ataina biha, tutaileta jambo hilo, wakafa bina hasibin. Na inatutosha sisi kwamba ni wenye kuhesabu kwa haraka na kwa uadilifu. انقطعت العناذير انقطعت النذور نذور زوت زمكاتيكا سيكو هي يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم أيني ملو كفور مسلت وذور وإن يوت ليو إنما تجزون ما كنتم تعملون كو حقيقة متليب ويالي أمبايوم لكوا منا يفاني يالي يوتم لكوا منا يفاني متليب. Kwa hivyo imeitwa kwamba ni siku ya kiyama, siku ya malipo. Yaumuddin, siku ya malipo, bimaana wale wote ambao wameyafanya, wale wayafanya, watalipwa. Wala nasalanna alladhina ursila ilayhim, wala nasalanna almursalina. Tutawauliza wale waliofikishiwa ujumbe. Tutawauliza manabii, kitu gani wamefikisha. Kila mmoja atalipwa kwa yale ambao ameyafanya na yale ambao ameyatenda. Wameletwa mitume kuwalingania watu kuhusiana na habari za Allah, kuhusiana Allah anataka abudiwe, abudiwe vipi. Sasa wale waliofuata mitume hao wameokoka, na ambao mitume wamewadharau wakafanya wanavyotaka wao, na hao ni watu ambao wamekula hasara. Kwa hivyo imeitwa kwamba hii ni siku ya kiyama, na siku wenyewe ni siku kubwa sana. Wa inna yawman inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun. Siku moja iliyoko mbele ya Allah ni kama miaka 1000 wanaohesabu binadamu. Na kuna siku zimepishana. Ta'arujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kuna nyingine ukubwa wake ni miaka 50,000. Kuna siku nyingine ukubwa wake ni miaka 50,000. Sasa hii ni siku moja tu, lakini siku moja wenyewe ni kubwa. Siku moja wenyewe ni kubwa na ina vituo tofauti tofauti. Ndio utakuta watu, baadhi ya watu wanababaika. Mbona hapa Allah anasema fayauma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan. Siku hiyo ya kiyama hataulizwa kuhusiana na dhambi yake. Jini wala binadamu hataulizwa. Hataulizwa kuhusiana na dhambi yake. Jini wala binadamu siku hiyo ya kiyama hataulizwa. Lakini katika aya nyingine Allah anasema fana rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Na hapo kwa Mola wako nitawauliza wote yale yote walikuwa wanayafanya, nitawauliza. Sasa mtu akababaika, huku mbona hatuulizwi, huku mbona tutaulizwa? Ni kwamba ni siku moja tu, lakini ina vituo tofauti tofauti. Siku moja wenyewe ni kubwa. Kipindi ambacho yauma yafirru almar'u min akhihi, Ni siku yeyo, siku ambayo yafiru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, atamkimbia mama yake, atamkimbia baba yake, wa sahibatihi, atamkimbia vile vile sahibatihi, mkewe wa akhihi na nduguye, wa sahibatihi wa banihi, atamkimbia mkewe na wanawe. Sasa siku hii ni siku nyingine, kipindi hiki yani ni siku yeyo, lakini muda huu la yusalu an dhambihi insun wala jan, hataulizwa kuhusiana na dhambi yake mtu wala jini, hataulizwa sababu si wakati wa kuulizwa, ni wakati wa harakati za kukimbia. Kila mmoja amemsikia mwenye kuita anaelekea huko, hataulizwa wakati huo. Lakini wakishatulia wakakaa katika uwanja, Allah anasema lanas'alannahum ajma'ina, nitawauliza wote siku hiyo. Washatulia sasa kwenye uwanja, wataulizwa wote, amma kanu ya'malun, kuhusiana na yale waliokuwa wanayafanya. Kwa hivyo ni yaumuddin, siku ya malipo. Watu watakaa hapo katika uwanja na watafunikwa na majasho yao kwa mujibu wa amali zao. Wako ambao watafunikwa majasho yatawafika katika magoti, na wako ambao yatawafika katika kiuno, na wako ambao yatawafika katika shingo zao, na wako ambao yatawafunika. Watafunikwa na majasho yao. Na kiwanja ni kimoja tu, lakini wako ambao kwenye hapo hapo wao watakuwa hawapati tabu yoyote, yani jasho litakuwa haliwafuniki kutokana na matendo yao. Na wakiondoka hapo wataelekea katika sehemu mbalimbali nyingine, na hapo Mtume صلى الله عليه وسلم ndipo atakapoombea katika hadithi refu, watu hukumu ipitishwe, kila mmoja alipwe lile ambalo amelifanya. Kwa hivyo ni siku ambayo ni nzito sana. Jua ambalo litateremshwa, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwa umbali wa meli moja, umbali wa meli moja, yani liko karibu sana jua na vichwa vya watu. Jua leo liko mbali sana, na hapo lilipo kama litasogezwa kidogo lije chini kidogo tu, basi viumbe vyote vingaliteketea katika ardhi. Lakini hapo lilipo mbali sana, basi watu wote wanasikitika kwamba jua ni kali. Sasa siku hiyo wewe fikiria mwenyewe, litashushwa umbali wa meli moja kutoka katika vichwa vya watu, meli moja tu. Kwa hivyo ni kiasi tena kiasi kwamba watu watoke jasho mpaka liwe limewafunika kwa mujibu wa matendo yao. Kwa hivyo hii ni yaumuddin, siku ya malipo. Na siku hii la yaarifu ahadun ahada, hakuna atakemjua mtu mwenzake, fi thalathati mawadhi, katika sehemu tatu. Almawdhi alawwal, sehemu ya kwanza ambayo hakuna kujuana, inda almizan, wakati wa mizani. Wakati wa mizani, wakati huu, wakati zinapimwa matendo ya watu, hakuna kujuana mpaka mtu ajue mizani yake amepata mema mengi au madhambi yamekuwa mengi. Fama man thakulat mawazinu fahuwa fi aishati radhiya, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nzito, thawabu ni nyingi kuliko dhambi, dhambi ni kidogo, huyu atakuwa fi aishati radhiya, atakuwa katika maisha aradhiya ay almardhiya, maisha yenye kuridhiwa. Utulika bismi alfaili wa urida bihi ismu mafuul, kama wanavyosema ufasirina na wanavyosema watu wa lugha. Pametamkwa ismu faili ni usulubu wa lugha Kiarabu, lakini maana yake ni ismu mafuuli. Fahuwa fi aishati radhiya ay almardhiya, atakuwa na maisha yenye kuridhiwa. Wama man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi, dhambi ni nyingi, thawabu kidogo, huyo atakuwa katika moto unaoitwa hawia. Fa ummuhu hawia, mama yake ni hawia, ambaye ni moto huo ndio makazi yake. Famma man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun, wale ambao mizani zao zitakuwa nzito, thawabu nyingi, dhambi kidogo, hao ni wenye kufanikiwa, ni wenye kufaulu. Wama man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi, dhambi nyingi, thawabu kidogo, hao ni watu ambao wamezitia hasara nafsi zao, wamezitia katika hasara, na watakaa katika jahannam. Hii ni sehemu ambayo wakati wa mizani hakuna kujuana. Na sehemu ya pili ambayo hakuna kujuana, fisirat. Sehemu ya pili, indama tunsharu suhuf, wakati zitakapogaiwa asuhuf, sahifa za watu, ail kutub, vitabu vya watu walivyofanya matendo yao. Mtu akifanya matendo yanaandikwa. Kuna malaika anaandika mema, kuna malaika anaandika mabaya. Raqibun atide. Kwa hivyo vitabu vitagaiwa na kila mmoja atapewa kitabu chake. Fama man utiya kitabahu biyamini, yule ambaye atapewa kitabu chake kwa kulia ni kwake. Anapewa bimaana apokee kwa mkono wake wa kulia. Na akapewa akapokea kwa mkono wake wa kulia. Allah anasema fayaqulu ha umqra'u kitabiya, atasema njoni msome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, hakika mimi nilihakikisha, nilikuwa na yakini kwamba nitakutana nayo hesabu yangu, hesabu yangu nzuri nitakutana nayo tu, njoni msome. Fahuwa fi 'aishatir radhiya, atakuwa na maisha yenye kuridhiwa, maisha mazuri. Na kinyume chake, wama man khaffat mawazinu wama man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi, atakayepewa kitabu chake kwa kushotoni kwake atasema ya laiti nisingalipewa kitabu changu, wala ma adrima hisabia, wala nisingalijua hesabu yangu. Kachukuliwa nkatupwa motoni bila kujua hesabu. Ndiyo nini kukashifiana namna hii? Kwa hivyo kitabu chake amepewa kwa kushotoni kwake, ambao ni alama ya kuangamia. Wanadhul mawazina, Allah na subhanahu wa ta'ala na anasema katika aya nyingine kwamba siku hiyo wawudhi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, kitaekwa kitabu cha amali za watu, waovu utawaona wanakiogopa kitabu hicho kwa yale yaliyomo ndani yake. Wayakuluna mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa haswaha, watasema kina nini kitabu hiki, haijaacha dogo wala kubwa isipokuwa kimedhibitiwa na katika kitabu hiki kimeandikwa. Wawajadu ma amilu hadhira, na yote walioyafanya watayakuta yamehudhurishwa, yote yameandikwa, yapo pale kwenye kitabu. Wala yadhulimu rabbuka ahada, na Mola wako hamdhulumu yoyote. Kwa hivyo hii ni sehemu ya pili ambayo hakuna kujuana, wakati indama tunsharu suhuf, wakati sahifa zitakapogaiwa, alkutub, vitabu vya amali za watu. Na sehemu ya tatu ambayo hakuna kujuana, inda siratu, bila sirat, kwenye sirat. Hapo hakuna kujuana mpaka mtu avuke. Na tukisema sirat ni njia ambayo ni ndogo kabisa, ambayo imewekwa katikati ya jahannam, njia nyembamba sana, imewekwa katikati ya jahannam, inatanuka kwa mujibu wa matendo ya watu, itatanuka kwa mujibu wa matendo ya watu, na ni kali sana, inakata kuliko upanga. Kwa hivyo wako watu ambao watapita Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema katika hadithi sahihi ambayo rawahu Imam Muslim, kuna watu ambao watapita kwa mwendo kama wa ya umwesa, ile radi inapopiga inatoa mwanga pia, ndio watapita namna ile, na wako ambao watapita kama ambaye anapita na farasi mwenye mbio sana, na wako ambao watapita hali ya kuwa wanapita hapo kwa kusota, na pembeni kuna koleo za Jahannam. Kwa hivyo wanapita na koleo za Jahannam zinazunguka eneo hilo. Mtu anapita hajamaliza kupita, koleo ya Jahannam inamchukua inamuingiza katika Jahannam. Hivi ndivyo watakavyopita watu. Allah anasema fa wa rabbika lanahshurannahum washayatina thumma lanuhdhirannahum hawla jahannam jithiya. Na kabla ya hapo anasema yaqulu al-insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Mwanadamu huwa anasema hivyo ni kifa mimi tafufuliwa tena niwe hai. Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Hivyo mwanadamu hakumbuki kwamba sisi tulimuumba hapo mwanzo wala hakuwa chochote. Alikuwa ni maji tu. Haikadiriwi kwamba yatakuwa binadamu. Sisi tukamuumba kwa maji hayo. Hakumbuki. Anakuja kushangaa na kustaajabu kufufuliwa. Hakumbuki kwanza alikuwa si chochote si lolote. Maji ambayo yakakuingia katika ngoo yako, unaona haya kukutana na rafiki yako kwa uso bashasha. Kutokana na maji hayo Allah ndiye amekuumba. Wala hushangai kwamba umeumbwa kutokana na maji hayo. Unakuja kushangaa na kustaajabu kwamba kutofufuliwa na unakuja kupinga. Wakati mwingine maji yenyewe Allah yastaha yani yadhkura, anaona haya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba la yastahi min al-haqqi shay'a. Lakini Allah hayataji wakati mwingine kwa sababu maji yenyewe ni machafu sana. Anasema kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Hapana, hakika sisi wanadamu tumewaumba kutokana na kitu wenyewe wanakijua. Bimaana hatuna haja hata kukitaja. Wenyewe wanakijua. Maji machafu. Sasa mwanadamu hakumbuki kwamba anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Tumewaumba hapo mwanzo hakuwa chochote tukamuumba. Fa wa rabbika lanahshurannahum washayatina thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya. Na hapo kwa Mola wako tutawakusanya wote. Wa rabbika lanahshurannahum washayatina. Tutawakusanya binadamu wote na mashaitani wote, tuwafufue na tuwakusanye. Haula jahannama jithia, pembezoni mwa jahannamu wao wamepiga magoti. Haula jahannama jithia, tutawakusanya pembezoni mwa jahannamu wao wamepiga magoti. Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya. Kisha tutatoa kila taifa yule ambaye alikuwa na muasi Allah mwingi wa rehema. Atatolewa hapo watu wote wamuone kwamba huyu katika taifa hili ndiye alikuwa muasi zaidi kuliko wengine. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha sulia. Na hakika sisi tunawajua wale wanaostahiki zaidi kuunguzwa katika moto huo. Wa in minkum illa wariduha. Na hakuna miongoni mwenu isipokuwa wariduha ay marum biha. Atapita kwenye sirati. Hakuna isipokuwa miongoni mwenu atapita katika sirati. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hii ni hukumu Allah aliyoipitisha, kila mmoja apite katika sirati. Thumma nunaji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kisha tutawaokoa wacha Mungu na tuache madhalim. Tutawaokoa kutoka kwenye kupiga magoti. Wale wacha Mungu wataokolewa hapo. Na wabakie madhalimu hapo hapo wamepiga magoti kisha watumbukizwa katika jahannam. Kwa hivyo maruna ya hapa wa in minkum illa wariduha Waridu ya hapa si kuingia. Waridu ya hapa ni kupita. Wa minkum illa wariduha ay marrum biha. Hakuna miongoni mwenu isipokuwa atapita katika sirati. Sio kuingia. So baadhi ya watu wanatafsiri waridu ya hapa ni kuingia. Kwa sababu Allah kasema katika aya nyingine, antum wa mataabuduna min duni la hatabu jahannam au hasabu jahannam antum laha waridun. Nyinyi na vile mnavyoabudu kinyume cha Allah mtakuwa ni makazi yenu ni katika jahannam, na itakuwa ni kuni za jahannam, mtaingia katika moto huo. Kwa hivyo akaichukua na waridi ya hapa maana kuingia. Lakini waridi ya hapa suratul anbiya ni kuingia, lakini waridi ya hapa katika suratu Maryam maana yake ni kupita. Na ndivyo ilivyo katika lugha ya Kiarabu, neno linazokuwa liko hivi lakini litakuwa lina maana baada ya kukaa katika sentence. Baada ya kukaa katika sentence neno ni ile asili yake, lakini baada ya kukaa katika sentence ndio unajua sasa maana yake kwamba imekusudiwa hii. Kwa mfano dharaba, dharaba ni kupiga, lakini kupiga huko mpaka ikae katika sentence itakuwa ndio kupiga itakapokaa katika sentence. Dharaba bi ni kupiga kwa kitu. Dharabtuhu bisikin, nimempiga kwa kisu. Dharaba li, dharaba la au li ni kupiga mfano. Wa dharaba lana mathalan, na anatupigia mfano. Dharaba fi ni kusafiri. Wa akharuna yadhribuna fil ardi, na wengine wanasafiri na wala haina maana ya kupiga. Wa akharuna yadhribuna fil ardi, na wengine wanasafiri. Dharaba fi, dharaba an ni kuzuia. Afa nadhribu ankum dhikra safha, hivi tukuzuilieni ukumbusho bure bure, tukuzuilieni. Imekuja dharaba lakini na maana ya kuzuia kwa mujibu ilivyokaa katika sentence. Kwa hivyo antum laha waridun ni kweli hapa ina maana ya kuingia, lakini wa in minkum illa wariduha ina maana marum biha, hakuna miongoni mwenu isipokuwa atapita katika sirati. Vipi yani Uislamu uingie katika jahannam? Vipi uingie? Afanaj'alul muslimina kal mujrimi ma lakum kaifa tahkumun, tuwafanye Waislamu kama waovu, waovu waingie katika jahannam na Waislamu waingie katika jahannam? Nyinyi mna nini? Allah anauliza, mna hukumu vipi hivi? Hukumu gani mnatoa hii? Kwa hivyo waridu hii ni sehemu tatu ambazo hakuna kujuana. Ni hiyo ya umudini, siku ya malipo. Ni siku ya malipo. Kwamba kila mmoja atalipwa kwa yale ambao ameyafanya. Yale ambao ameyafanya ndio atakulipwa. Ndio kaitwa ya umudini, siku ya malipo. Ya umuljaza, siku ya malipo. Wa min fawaidi al-aya, na katika faida ya aya namba mbili, ithbatul ba'athi, kuna kuthibiti kufufuliwa, kwamba kufufuliwa kuko, kwa sababu Allah kasema yaumuddi, siku ya malipo. Siku ya malipo maana yake siku hiyo ya malipo ni baada ya watu kufufuliwa, haiji tu hivi hivi. Kuna watu sasa hivi ambao wako juu ya mgongo wa ardhi, hawajafa. Kuna na wengine wametangulia wako katika matumbo ya ardhi. Sasa wote hawa baada ya kufa wote, kwa sababu hakuna atakayebakia hai. Kullu man 'alayha fan, vyote vilivyomo katika mgongo wa ardhi vitakufa. Vyote vilivyomo katika mgongo wa ardhi vitakufa. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na utabakia uso wa Mola wako, bi maana atabakia yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayebaki tu. Kwa hivyo watu watakufa wote, na ambaye hakufa kwa sababu ya kufika muda wake, atakuja kufa kwa ishara hizo za kiyama. Kuna ishara za kiyama, katika ishara za hiyo siku wenyewe kutokea, miongoni mwa ishara hizo kuna ndogo, ishara ndogo ambazo lakini zitakuja mwisho mwisho. Kuna ishara kubwa ambazo zitakuja mwanzo mwanzo, ambao ni kutoka jua upande wa magharibi. Sababu jua leo linatoka mashariki kwenda magharibi, huo ndio mwenendo wake wa kawaida. Katika hadithi sahihi kwamba jua huwa linatoka mashariki kwenda magharibi, likifika linaenda mpaka chini ya arsh, linaomba ruhusa kwa Allah, kwamba linaomba ruhusa ya kurudi mashariki. Linapewa ruhusa hiyo, linatoka mashariki linakuja magharibi. Likifika, likishatua kuonekana kwamba halionekani tena magharibi, huwa linaenda katika arshi ya Allah mwingi wa rehma, na linaomba ruhusa ya kurudi, yani kuanza tena safari yake mashariki na kuja magharibi, na linaruhusiwa hivyo mpaka kuna siku litaomba ruhusa, ataambiwa hapana, utatoka upande huo huko uliotulia. Yani huku kulikozama ndiko ambako utatoka. Hii ni ishara miongoni mwa ishara kubwa za siku ya kiyama. Ishara miongoni mwa ishara kubwa ya siku ya kiyama, kuchomoza jua upande wa magharibi. Sasa kuna ishara kama hizi ni kubwa kubwa. Nuzulu Isa ibn Maryam, kuteremka Isa bwana wa Maryamu, yani kushuka Isa mwana wa Maryamu, kwa sababu hii ndio msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa kwamba Isa hajafa. Isa hajafa. Kwa sababu ushahidi aya zilizoko katika suratul Nisa, wa qawluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallah, na kauli yao Mayahudi ambao wanasema katika kauli zao mbaya walizosema kwamba sisi tumemuua Isa mwana wa Maryam ambaye ni mtume wa Allah. Allah anasema wama qataluhu wala hawajamuua, wama salabuhu wala hawajamsulubu, walakin shubiha lahum, lakini wamefananishiwa mtu mwingine, wakadhani ni yeye Isa ndiye walimuua. Walakin shubiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi, na hakika ya wale ambao wamehtalifiana kuhusiana na kumuua Isa, la fi shaki minhu, wanashaka katika jambo hilo, wanasema ikiwa Isa ndiye aliyekufa, Yona yuko wapi? Na ikiwa Yona ndiye aliyekufa, Isa yuko wapi? Kwa hivyo sie wenyewe wanashaka kwamba sie Isa alimua. Malahum bihi min ilmin, hawana elimu yoyote, hawana elimu ya chochote katika jambo hilo. Illa tibaa dhan, isipokuwa wanafata dhana zao tu. Ah, madamu hayupo ndiye tulemua, dhana tu ndio wanaofuata. Wama kataluhu yakina. Sasa Allah anasema kwa yakini hawakumuua. Sasa hawakumuua yuko wapi? Allah barrafa'ahu Allahu ilayhi. Bali Allah, lakini Allah amemnyanyua kwake. Barrafa'ahu Allahu ilayhi. Allah kamnyanyua kwake. Na ilayhi ni ithbatu al-uluwiyya, kwamba Allah yuko juu. Kwa sababu Allah sasa kamnyanyua kwake, kwa maana yuko juu. Na Isa yuko juu. Barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah kamnyanyua kwake, yani kamnyanyua juu. Halafu aya ikamalizia wa kana Allahu azizan hakima. Angalieni usulubu wa aya. Usije ukasema kwa sababu kwamba Allah kamnyanyua kwake cheo, kwamba cheo chake kiko juu. Allah kamalizia wa kana Allahu azizan hakima. Allah ni mwenye nguvu yani aliyekuwa hashindi kumnyanyua Isa roho na kiwiliwili chake, kwa sababu Aziz ana nguvu tena hakima. Allah ni mwingi wa hikma kwamba kamnyanyua Isa juu, kwamba Allah hikma yake aje awe ni ishara ya siku ya kiyama, kwa sababu Allah ana hikma, na hiyo ndio hikma yake ya kutadhi dhalik, kwamba Isa awe ni ishara ya siku ya kiyama, kama Allah anavyosema katika suratu Zukhruf. Kwa hivyo kana Allahu azizan hakima wa in min ahli alkitabi, na hakuna yoyote katika ahli alkitabi, Myahudi yoyote au mnasara yoyote, illa la yu'minanna bihi qabla mauti, isipokuwa atamwamini Isa qabla mauti, qabla mauti Isa, kabla ya kufa kwake Isa. Na hii ndio tafsiri iliyotafsiriwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba dhamiru yaudu ila aqrabil madhkur, dhamiri inarudi katika kitu kilicho karibu zaidi. Kwa hivyo wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, qabla mauti Isa, atamwamini kabla ya kufa kwake Isa, atamwamini kwamba yeye ni mtume wa Allah, wala si mwana wa Mungu, si mwana wa Allah, ni mtume wa Allah, wala hana sehemu yoyote katika uungu, bali yeye ni Abdullah wa Rasulu. Atamwamini hivyo. Wa yawma alqiyamati yakunu alaihim shahida, na siku ya kiyama atakuwa shahidi wao, Isa atakuwa shahidi wao, kwa sababu kila umma utakuja na shahidi wake. Fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin wajina bika ala haulai shahida, itakuwaje tukapoleta kila umma na shahidi wake, na tukakuleta wewe Muhammad siku ya kiyama uwe umati huu ndiyo shahidi wao, itakuwaje siku hiyo? Kwa hivyo na Isa atakuwa shahidi kwa umati wake. Kwa hivyo azizan hakima, hikma yake ni kwamba Allah kuja Isa alayhi salatu wa salam, kwamba ni mtume na ni ishara ya siku ya kiyama. Haji kwamba ni mtume, atakuja kwamba ni ishara ya siku ya kiyama, kwamba iko karibu, ishara ya siku ya kiyama, kama Allah anavyosema katika sura Zukhruf. Na hakika ya Isa ni ishara ya siku ya kiyama. Wa innahu la ilmu lisaa fala tamtarunna biha wattabi'un. Kwa hivyo kiyama msikitile shaka, na nifuateni mimi. Kwa hivyo Isa ni ishara ya kiyama, si kwamba anakuja kwamba ni mtume, anakuja kwamba ni ishara ya siku ya kiyama. Kwa hivyo faida inayopatikana ithbatul ba'thi, ni kuthibitisha kufufuliwa, walijazai na kulipwa watu matendo tukofanya, liqaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah aliposema maliki yaumiddini, mfalme mwenye kumiliki siku ya malipo. Namba tatu, hathu alinsani ala an ya'mala lidhalika alyawm alladhi yudanu fihi alamilun, kutilia mkazo mwanadamu juu ya kufanya matendo kwa ajili ya kumfaa siku hiyo ambayo kila watu wote watalipwa yale walioyafanya. Watu wote watalipwa yale walioyafanya. Kwa hivyo aya hii inamtilia mkazo yeye, kwa sababu ya kujua kwamba kuna siku talipwa yale tulioyafanya. Kwa hivyo inamtilia mkazo yeye ayafanye yale mambo ambayo ni yaheri, ili ajalipwe mazuri siku hiyo ya kiyama. Kwa hivyo inshallah katika darasa tutakokuja tutakuja kuondokea iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Leo tumeishi kwenye maliki ya umidini. Aya, swala. Naam. Naam, nabisa. ni sahihi kwamba Masihu Dajjal atauliwa na Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Hadithi ni sahihi ambayo rawahu Abu Daud, iko katika Sunan ya Abu Daud, kwamba atateremka tena katika Manaratul Baydha, mnara unaitwa Baydha, mnara mweupe ambao uko Syria. Hiyo sehemu ni Syria. Atateremka hapo na atauliwa katika Babul Luddi, ambao Babul Luddi iko Palestina. Babul Luddi iko Palestina. Kwa hivyo atauawa Palestina. Katika kukimbia kwake Masihu Dajjal atauawa Palestina, ndipo Nabii Isa atamuua hapo. Naam. Na shahidi wake. Na Isa atakuwa ni shahidi wa umma yake. Naam. Ndio atakapokuja si mtume. Atakapokuja sio kwamba atakuwa ni mtume anaendesha umati huu. Yeye atakuja hali ya kuwa anafuata sheria zile zile ambazo zipo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika sheria ambazo zipo. Kwa hivyo hata atakapokuja ataambiwa awasalishe watu, ataambiwa Waislamu atakapomuona kwamba awasalishe, lakini yeye atakataa. Inna imamakum minkum, imamu wenu mnaye nyinyi wenyewe. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba haji kwamba yeye ni mtume, anakuja kama Allah alivyoahidi kwamba ni ishara ya siku ya kiyama. Kwa hivyo atakuja hali ya kuwa si mtume. Hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye mtume wa mwisho. Wa khatamun nabiyin, na Muhammad ni wa mwisho katika manabii. Kwa hivyo ikiwa ni wa mwisho katika manabii, kwa hivyo mursal ndio kabisa hamna. Naam. Naam. Kipi? Naam. Vitatu umesema. Naam. Bihi. Illa la yu'minanna bihi, watamuamini Isa kwamba ni mtume wa Allah. Wao itikadi yao sio wasema ni mwana wa Allah. Ni mwana wa Mungu ndio itikadi yao. Na wengine wa itikadi yao wanasema bali ana sehemu katika uungu. Na Allah ndio akakataza. Wala taqulu thalatha. Wala msiseme utatu. Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Msiseme hivyo. Allah akakataza. Man Masihu ibn Maryama illa rasulun. Hakuwa Isa mwana wa Maryamu isipokuwa ni mtume tu. Wa ummuhu siddiqa, na mama yake alikuwa ni mwanamke mkweli. Kana akulani tuam, walikuwa wanakula chakula wote. Maana yake kwamba wanakula chakula, kwamba mwenye kula chakula atastahiki ende chooni, na atakayekuwa hali yake ni hii atastahiki alale. Na alikuwa hali yake ni hii kula na kulala, atastahiki afe. Sasa Mungu gani huyu, au mtoto gani huyu wa Mungu ambaye ana sifa hizi? Kwa hivyo watakuja muamini kwamba ni mtume kweli wa Allah, ni Abdullah wa Rasulu. Wataamini hivyo kabla hajafa Isa. Naam, watakuwa Waislamu. Naam. Naam. Naam, naam. Yani maliki wa malik. Faida kubwa hupatikana, yani kiwa mtu atatumia katika viraa vyote viwili, ima katika sala, hata si katika sala, yani katika sala, katika kuisoma ya Qur'ani, mtu akipita hapa sema maliki ya umiddin, na wakati mwingine maliki ya umiddin, kwamba vimekusanya faida kubwa, kwamba Allah ndiye mwenye kumiliki siku hiyo, na Allah kwamba ndiye mfalme pekee, hakuna mwingine zaidi yake. Akhas Naam. Swali la mwisho tunataka kusali. Naam. Naam. Atakapokuja Juja wa Majuja itakuwa ndio huo muda wa Nabii Isa. Ndio itakapokuwa muda wa kuteremka Nabii Isa. Hapo atakapokuja Juja wa Majuja. Kwamba Majuja wa Majuja watafanya ufisadi mkubwa katika ardhi na itakuwa watu wanapata tabu sana. Sana kwa viumbe kwa watu hao wanawaua. Yani wanauliwa watu na au Yajuja wa Majuja wanauliwa, wanaliwa na watapata mateso makubwa mpaka atakuja Nabii Isa. Nabii Isa atakimbia nao katika milima, au watu waumini, Nabii Isa atakimbilia nao katika milima huko kwenda kujificha, na Nabii Isa ataomba dua kutokana pamoja na waumini, kutokana na kwamba viumbe ni wakubwa sana na viumbe ni hatari kubwa sana, hawa hawawezi Waislamu. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta ndege, hao ndege ndio watakowaua au Majuja wa Majuja. Ndege hao watakuja watawanyakua na wataenda kutupwa pahala ambapo Allah ndiye anayepajua mwenyewe. Bimaana hao watu kwanza watapata maradhi, watakufa. Ile mizoga ndio watakuja wa ndege watachukua wataenda kuitupa sehemu ambayo Allah anawajua. Hadithi ni sahihi ambazo zimethibiti katika masala haya. Kwa hivyo baada ya hao Majuja wa Majuja ndio kuja tena kwa na Masihu Dajjali. Au kwanza inatogolea Masihu Dajjali alafu anakuja Yajuja wa Majuja. Kitu kama hicho. Lakini ala kulli hali watakuwa Nabii Isa hawawezi, watakimbilia katika milima pamoja na waumini. Naam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.